Hola, bon dia. Ja tenim aquí l'anticicló. Anticicló bastant ferm, és aquest vell conegut que es va retirar una miqueta doncs, a principis de setmana, però el tenim ja ben instal·lat a casa nostra i ens aportarà un parell de dies d'estabilitat. Tot i així, de cara a divendres i al cap de setmana hi haurà un petit parèntesi que ens aportaria doncs, algunes nuvolades i potser també doncs, algunes febles precipitacions, bàsicament divendres. Avui, però, res d'això, un dia molt tranquil, marcat sens dubte pel sol, per algun núvol prim, poc important cap a zones del Pirineu i del Prepirineu. A l'interior doncs, compta encara doncs, amb aquestes boires que creiem que s'anien dissipant, tot i que de forma local podrien ser ja persistents, especialment cap a les zones més properes a la Vall de l'Ebre, algun indret proper a la Noguera o, per exemple, cap al sector de la Segarra, tot plegat amb unes temperatures, doncs, el que dèiem, bastant contrastades, unes màximes a migdia agradables, però compta aquesta propera nit que tornaria a fer fred o molt fred cap a les valls i fondalades.